Saint-Tropez. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Fresh. I never fall in love again. Bet you are a perfect gentleman. în mix, ne aflăm în cele 40 de minute de hituri. Non-stop hits. Da, neîntrerupte de reclame și puțin mai încolo luăm primele dedicații, așa încât cei care vor să facă dedicisturi le pot trimite în primul rând pe SMS la 07 22 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, nu? Da, și desigur ne așteptăm și ne dorim ca mesajele care vin acolo să fie cât mai scurte, cât mai haioase posibil, sau încercați să le faceți cât mai interesante și încercați să nu vă repetați, pentru că softul nostru automat șterge toate mesajele care se repetă. De asemenea, trebuie să vă spunem despre... Podcastul Kiss Kiss in the Mix este updatat, aveți toate edițiile, inclusiv cea de ieri. Intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați, downloadați, dați un like, totul este gratis, colecțiile le puteți avea gratuit. Și dacă tot aveți o tastatură în mână și un monitor în față, intrați și pe olix.ro sau pe ovidiusănescu.ro sau și pe ovidiusănescu.ro. Da, avem articole foarte noi, foarte interesante și, desigur, postările cu invitații care sunt la Kiss Kiss in the Mix. Apropo de invitați, puțin mai încolo, în această seară, desigur, ne întâlnim cu... Aranda Marchez și Cristina, știm piesa lor de mult timp. Iată că avem într-un final și invitați în studioul Kiss FM. Moving Elements, cea mai nouă piesa lor, Everywhere, se cheamă, vine chiar acum. Ne întâlnim și cu Black Eyed Peas, un remix foarte bun pentru boom, boom, boom, brr, boom, boom, și Celia cu K-Styles, Is It Love? DJ Anc și Olix împreună cu voi, dăm radio la maxim, este Kiss Kiss in the Mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Anc și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Fire, and this flame is getting higher. Biscuits in the mix, Celia și K-Style, Since It's Love. Avem un moment special acum în emisiune, momentul în care spunem la mulți ani tuturor să sărbătoriți astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani tuturor Dumitrilor, Dumitrelor și Miticilor, la mulți ani din partea echipei Biscuits in the mix. Și dedicație acum 0722 20 60 20. Hai să vedem. La mulți ani pentru toți chisomanii cu numele Dumitru și multă baftă la Kiss, mai ales pentru mine, Andrei din Târgu Mureș. Hello, băieți, vreau și eu melodia cu Mihai Ristea, sunt de cei mai tari și aveți o emisiune minunată. Ne pupă Alina, dacă zici tu. Mulțumim mult de tot. Salutare, sunt Radu din Severin, vreau și eu o dedicație pentru fosta mea iubită Laura. O iubesc mult, încă o iubesc mult. Vă pup, o seară faină. O dedicație pentru iubita mea Oana de la Bopu. Mulțumesc. Cineva care vrea șampol, got to love you, cu dedicație pentru toți chisomanii, de la Andreea din București. Pentru tatăl meu Dumitru, la mulți ani, de la Iulia din Răzvad. Hello, băieți, vreau toate melodiile din seara asta pentru surorul meu, semnează Bully, și pentru fiul meu Luca și pentru Kiss. Pete din Timișoara ne salută, care ne ascultă și non-stop. Foarte bine, uite, oameni care merită să câștige potul Kiss Cash de 10.100 de euro și un notebook Toshiba. Undeva până în 10 avem concursul cu potul ăsta uriaș. Acum Don Omar și Lucenzo, DJ Taina și Chris Beres Remix, Andreea Bonica vine cu Electrified și Raluca vine cu Out of the Business. DJ Anxiolix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss. I'm sorry.

40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the mix. Trebuie să vă spunem că avem o sumă, zicem noi, record la concursul Kiss Cash, 10.100 de euro, la care se adaugă și un laptop Toshiba. Undeva până în ora 10 încercăm să dăm bănuții și laptopul, așa încât vă înscrieți la 0735 600 100, să vestiți cu tarif normal numele și orașul din care ascultați Kiss FM pentru Kiss Cash, nu? De asemenea, înscrieri gratuite și foarte simple pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Ideea e să vă înscrieți o singură dată, pentru că înscrierile la concursul Kiss Cash sunt unice. Ușor, ușor vine weekendul, e abia miercuri, dar weekendul e din ce în ce mai aproape de noi. Partidul Kiss FM începe ediția 203 vineri seara în Club Bambu din Reșița, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM live din Burlesc Boutique Club din Arad. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, în timp ce Kiss Kiss in a Mix Party cu DJ Young la butoane sâmbătă în Club Bavari din Focșani. Facem o pauză scurtă, mai avem încă o piesă foarte tare după pauză și după piesa foarte tare ne întâlnim cu Aranda Marquez și Cristina de la Impact. O să aflați mai multe lucruri despre ei și despre single-ul ăsta care merge foarte, foarte bine. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. All day. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. acum live la Kiss FM cu Arando Marquez. Hello, hello, bună seara. Bună seara, bună seara și ne-am găsit. Salutare tuturor chisomanilor, nu? Da, chisomanilor, cum se zice. A început așa repede, comentam un meci repede, dragi prieteni, suntem în direct chiar acum cu Arando Marquez. Cum vorbește el așa repede, la. Tu ai o piesă foarte interesantă cu Cristina de la Impact, pe care noi am avut-o de foarte multe ori invitată aici la Kiss Cristina Mix și care acum se află în trafic, blocată pe undeva. O salutăm cu ocazia asta, ne ascultă. Și eu vreau să o salut pe această ocazie și îmi pare nespus de rău că nu este alături de mine. Piesa se numește Shambhala, are și un videoclip foarte interesant, rupe cluburile, noi o punem în seturile noastre, sună foarte bine. Suntem bucuroși să aflăm că ați ieșit cu ea și afară, unde mai exact? Da, suntem aproape în toată Europa, mai nou și în America Latină, suntem în Chile, Argentina. Am auzit că ați dat și interviuri pe acolo, pe la radiouri. Da, am dat la FM OK din Chile, da? Care sunt chiar foarte mulți după piesă și chiar mă întrebau, cum se poate ca un român să aibă un nume de DJ spaniol? Foarte tare. Uite un avantaj ca să fii difuzat în America Latină, nu? Așa este, chiar este un mare avantaj. Ia să ne facem și noi DJ Angos și DJ Olixos. Olixos, da. Eu nu l-am făcut să sune chiar așa, eu am zis Arando Marquez. Bun, eu aveam DJ Arando, dar de când am intrat în Rapid On Production s-a mai adăugat unul. A venit și domnul Marquez pe lângă tine. Da, și adevărul e că suntem cam doi în unul și l-am făcut la figura, că sunt cel mai grăsus DJ cam din muzica românească. Am înțeles că cei de acolo din Chile te-au întrebat, te-au sunat frumos, te-au întrebat dacă pot să-ți facă un remix la piesă. Dacă pot. Elegant, frumos, civilizat, vezi? Și tu așa, desigur, let me think about this. Da, am zis să mă gândesc, stați, ia-o mai repede. Ia și fă remix. Băi, cine a fost cu ideea videoclipului? Că mă tot uit așa la videoclip și mă minunez și... Ideea videoclipului a fost a mea. E clar. Deci ideea videoclipului a fost a mea. Bun, ideea doar a fost a mea, trebuie să recunosc. Are Aport Connector, care este managerul meu și prietenul meu bun. Aha, deci, și bineînțeles Florin Botea, care a făcut videoclipul, el a venit cu restul, nu? Ce ziceai, pervers? Nu, sunt trei. Da, sunt cel mai mare pervers, deci, am auzit. Da. Mă mir că nu ți-au interzis ăștia videoclipul pe YouTube, deci este în cazul în care nu l-ați văzut. Ok, hai să ascultăm piesa asta, ne reamintim de ea, deși o știm foarte bine. Îi așteptăm și pe facebook.com/KissFM România pe Kissoman să comenteze. Arando Marquez și Cristina Shambhala, după care vorbim din nou cu Arando. La Kiss! Close to you. He like my biggie bag. He looking dirty sack. I bet a drink tequila. Got me a lady killer. He says he want me, want me. I'm moving naughty, naughty. He look me in the eye. My head is on the fly. Oh, love a boy is no good for me. He'll be breaking my heart for fun. But it's too late to run. Man, I stay. Boys from Shambhala, la la, Shambhala, Kiss Kiss in the mix. Menace boys from Shumba. Cristina de la Impact, o piesă foarte, foarte tare. Revenim cu Arando, DJ-ul din piesa asta live, studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Da, trebuie să spun și eu din nou bună seara tuturor kissomanilor și dacă îmi permite să-mi salut și toți prietenii care îmi dau mesaj la ora asta. Normal, care, bineînțeles, toți ascultă Kiss. Da, Kiss, Kiss, Kiss, ești în direct la Kiss FM, foarte tare, bravo! Spune-ne, cum ai colaborat cu Cristina? În momentul când am început proiectul, chiar mă gândeam la o voce. Întâmplarea a făcut ca eu să-l cunosc pe prietenul Cristinei, pe Andrei. Și Andrei, aflând că încep proiectul, a spus: da, ți-ai găsit voce? Și am zis, băi, încă nu mi-am găsit. Dar nu ai fi interesat să faci cu Cristina? Bineînțeles, eu când am auzit Cristina de la Impact, stai să mă gândesc acum. Din asta să mă gândesc. Este una dintre cele mai tari voci feminine din România. Așa este, cântă foarte bine și nouă ne place foarte mult pronunția ei în engleză. Hai să ne spui următoarele 2, 3, 4 giguri, cântări, pe unde le ai? Următoarele 4 giguri am vineri, am la Ploiești, în Club Sky. Ok. Am în Pitești, în orașul meu natal. Foarte tare. Eu fiind din Pitești, am în Pitești, se deschide Illusion din nou și sunt invitat chiar la deschidere, fiind piteștean. Ah, foarte tare. Și în țară, nu le mai știu pe restul, chiar nu le știu. Baftă maximă la cântare și date de contact. Stai cu până la date de contact. Vine single-ul nou în curând. În curând o să fie așa, pe final de an. Mai încolo, da, nu? Chiar noiembrie-decembrie nu ne grăbim nici eu, nici Cristina cu următorul single. Deci tot cu următorul Cristina. Single va fi automat cu Cristina. Și al doilea, și al treilea, și al patrulea, și al cincilea. Nu și este problemă. Mai nou trebuie să spunem Cristina cu capa, da? Da, am auzit. Cristina cu capa. Foarte frumos. Noi deja am editat-o la noi aici în logul din softul de mix. Da, am plecat cu capa, să știi. Deci da, eu chiar acum, că m-ați întrebat și revin la o întrebare anterioară. Chiar vin din studio unde managerul și producătorul meu Connector a rămas chiar lucrând la piesă în continuare, deși eu am venit să fiu alături de voi. Îl salutăm dacă le ascultă cumva sau da, dacă și vreau să salut și craiovenii, că mi s-a spus acum, ai și la Craiova. Deci ascultă și vezi că ai și la Craiova și îmi salut și prietenii din Craiova. Foarte, foarte tare. Datele contact pe final să ne spui. www.roton.ro. Da. Foarte simplu. Și pe mine toată lumea poate găsi pe Facebook, www.facebook.com/arandomarchez. Simplu. Băi, stai așa, spune-ne cum se scrie. Noi tot timpul ne-am luptat cu tastatura când scriam. Arando Marquez se scrie A-R-A-N-D-O Marquez. Marquez. Eu tot timpul marchez, dar mingea la mine. Tot timpul marchez într-un club, mai marchez un hit. Ok, foarte bine. Baftă maximă mai departe. Eu și vă mulțumesc vouă, băieți, pentru promovarea care mă faceți de fiecare dată, în fiecare weekend. Și mulțumesc Kiss Kiss. Ok, cu multă plăcere, v-am pupat, ciao, pa, pa. Și eu vă pup, la revedere, ciao, ciao. Smile, jingle, Radio Killer Remix. Și apoi vine ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. And you say you're in love with me, but I know that you're lying.

peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Piesă de la Pitbull și Marc Anthony. Avem dedicații facebook.com/KissFM România. Hai să vedem ce zice lumea acum. Cineva zice pas, ok. Cristian, un dedichis pentru, nu, cu piesa Bob Garson, e Bon Garson, da, Miami Freak, pentru mama care adoră ritmurile alea. Alexandru, pentru toți cei care ascultă Kiss FM din Târgoviște. Roland zice așa, vrea Ariana, Only Girl, pentru prietena mea Silvi de la Roli din Arad, de cei mai tari. Valentin, Nicolae, Florea vrea Mohombi, Suave, pentru că se apropie vacanța. Carmina la Dunca, pentru Mișu, unul dintre prietenii mei cei mai buni. Te pup și te iubesc mult. Un dedichis pentru Lucian, nu, de la Lucian pentru Cătălin și pentru toți chisomanii. Alexandru, pentru fetița mea Madalina Elena, cu mesajul bine ai venit acasă, bine ai revenit acasă. Marc Antoni, tocmai a fost. Andrei Panciu, pentru scumpa mea Bianca, vrea Morandi, nu e Morandi, e Randi, Only You, și tocmai a fost la începutul orei. Ok, te iubesc, seara bună, chisomanilor. Eluța, un dedichis pentru Cosmin, Mia, Ela, Florin și toți chisomanii de pe Wall și pentru iubitul meu. Nelu, pentru toți chisomanii de pe Facebook, Leonte, Cătălin, Adel, Someone Like You, vă iubesc și vă ascult în fiecare seară. Geo, cel rău, pentru Cristina, Vasi și Miki și pentru toți chisomanii. Și Love Dami, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și care sunt pe Facebook acum, și toată echipa, Parion. Marquise, chiar acum, o piesă produsă de Starchild, Take My Love se numește. Andy și Stella vin cu Happiness. Și apoi, încă una nouă și foarte bună de la Matias, Mi Amor. Super hituri mixate la Kiss, Kiss in the Mix, ne aflăm în cele 40 de minute. Non-stop hits! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix! Just give me a chance for an end.

Amor pe Matias. L-am avut invitat săptămâna trecută live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Și apropo de invitații care tot vin la noi în studio, pe site-ul kissfm.ro puteți vedea poze cu ei, pozele pe care le facem în studioul Kiss FM, desigur, și tot pe site-ul Kiss FM, în secțiunea Hot and Kiss, puteți să ascultați, să reascultați interviurile pe care le avem cu invitații noștri de aici din studio. Undeva până la ora 10 avem și concursul Kiss Cash, care în programul nostru a ajuns la suma fabuloasă de 10.100 de euro și un notebook Toshiba. Vă scrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul în care ascultați Kiss FM sau... De asemenea, da, de asemenea pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Nu uitați să citiți regulamentul concursului. Nu uitați că atunci când vă sunăm, n-aveți voie să ne scoateți din direct, n-aveți voie să ne puneți pe hold. Ideea e să ascultați sau să întrebați pe cineva care este lângă voi să vă dea numărul corect. Adele, Someone Like You. Ne întâlnim și cu Connector, Ring the Alarm. Și Aisa vine cu Sweet Embrace. DJ Anxiolix la Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss.

înainte de pauză să vă spunem că în weekend se întâmplă super evenimente ca de obicei, nu? DJ Anxiolix vă prezintă așadar agenda de weekend. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri seara în Club Abu din Reșița, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, vom fi din Burlesque Boutique Club din Arad. Sâmbătă, Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young merge în Club Bavari din Focșani să facem o super petrecere. O pauză scurtă facem chiar acum, după care ne întoarcem cu încă 3 super hituri Kiss FM mixate live. Astăzi este DJ Young in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Ok, cele 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 9 ar fi Sweet Love, Liviu și Mona. Ne întâlnim și cu Rino și Silvia, Feel in Love, remixul de la DJ Bone și Jeremiah cu 50 Cent, Down on Me. Dacă mai capem cu o piesă după aceasta, o să vă anunțăm la timpul potrivit, nu? Da, de asemenea trebuie să vă spunem, podcasturile Kiss Kiss Remix sunt disponibile la download și la ascultare pe kissfm.ro/kkm și vă invităm să intrați și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante, ovidiusonescu.ro și olix.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix, yo! Here we go! Cause it's them what you miss. I'll be there when you need my love. Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be not owning this picky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had that river running, keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you working, Alice? Look at your physique. Girl, you are a beauty. Well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me. Foarte mult această piesă, dar e momentul să luăm o mică pauză. Am zis că încă am 4 piese, am căput mixate, ciopărțite, remixate, amestecate și așa mai departe. Și mă gândeam că tot Freedom ar putea striga câștigătorul celor 10.100 de euro. Mamă! Plus un notebook-ul Toshiba, așa, să arunci cu notebook-ul în aer și să strigi Freedom! Adică să arunci cu notebook-ul la 10.000, ce-ți mai trebuie notebook? Poți să-l și strici. Cei 10! Salutăm colegii noștri de la Kiss FM Chișinău. Asta pentru că... Începe! All I really want is money in you. Kiss Kiss in the Mix prezintă piesa Extra Mix. Let's go. Let's go. Raise your arms, raise your eyes, take my hand and we can go now. Go party. It's our time, we can't deny. This is what we really want now. This is what we got for you. Raise your arms, raise your eyes. Never thought that I would find you. Up like this, yo. We gonna party. We gonna party. We gonna go another day. So I'm telling you exactly what is on my mind. Seems like everybody's breaking up and throwing their love away. But I know I got a good thing right here. That's why I say, dați boxele la maxim și ascultați Kiss Kiss in the Mix. Intrăm în ultima oră, mai exact ultimele 50 de minute non-stop hits. Începem ora aceasta cu Guess Who și Remoga tot mai sus. Piesa care de 16 săptămâni se află în freșta forte și în continuare este numărul 1 în top. Și apropo de top, intrați pe kissfm.ro FT40, acolo aveți o aplicație nouă foarte interesantă. Poze cu artiștii care sunt în clasament, link-uri către YouTube, informații, secvențe din piese și... Puteți să vă faceți mixul vostru și, cea mai importantă parte, vă faceți topul vostru pe care îl trimiteți și mai apoi Andreea Berghia și DJ Almud îl vor prezenta sâmbătă la ora 10. Bine, toate topurile trimise de voi se adună, da, se calculează. Și din topurile trimise rezultă un top final care se difuzează la Kiss FM în weekend. Guess Who și de Moga. Ziceam number one, fresh tapore. Imediat John Buzzer și Elise, So Far So Good. Și Crash cu Alexandra, vin cu I Need You More. DJ Anx și Olic împreună cu voi. Ultimele 50 de minute în Non-Stop Hits. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și visul meu nu are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la

Change More și avem chiar acum delichisturi de pe facebook.com/kissfmromania la postarea lui Olix de acum 6-7 minute. De la Marius Sica pentru Young și Olix, mulțumim frumos. Mădălina, Residence DJ și Frisco, My Way pentru toți chisomanii. Cristina zice pentru cea mai elegantă clasă 12B din Colegiul Pedagogic, Cluj Napoca, vă iubesc. Dragoș pentru toți cei care ascultă Kiss FM, din Prahova, de la Adrian, Stase din Mizil. Cătălin Camerera și Alinca Vrael, Gheră Live, Mama Este pentru toți chisomanii. Sore, vrem și noi piesa nouă de la Residence DJ și Frisco, My Way. Nu se poate așa ceva. Kiss FM, Leo, să fie pentru toți chisomanii de pe Facebook și în special pentru cel mai tare schimb, schimbul 494, Geo Alexandra de la Geo pentru toți chisomanii de pe Facebook și pentru voi Kiss FM și Vera, la mulți ani, nebuna mea, vă pup! Și Luana, da. De la Luana pentru toată lumea, Residence DJ și Frisco, My Way. Eu zic că sunt ei, cei de la Resident DJ, cu tot felul de ID-uri. Am mai zis asta, dar nu. Glumim, desigur, stăm în gluma asta, că e veche. Speed of Sound, Deep Central. Ne întâlnim și cu Lucky Man Project, Pumpin'. Și Laura vine cu No More Tears, super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, după ora 22, vă întâlniți cu Marian Boba, vine la Kiss in the Night și vineri, sâmbătă și duminică, Marian Boba împreună cu DJ Jones vă așteaptă la Weekend Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Come on, come on, your head spinning round. Come on, come on, so high off the ground. Tonight we're on, you and me.

de minute. E miercuri, mâine o să fie joi. Dacă e joi, e weekend la noi. Și dacă vine weekendul, avem super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu au ediția 203 în acest weekend. Bine seara, suntem în Reșița, în Club Bambu. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, din Burlesc, Boutique Club din Arad, super petrecere să fie acolo. În vreme ce DJ Young in the mix, Kiss Kiss in the mix pare, se întâmplă sâmbătă în Club Bavarii din Focșan. Trei piese super tari chiar acum: Rihanna, Only Girl, Pitbull și Neo cu Applejack și Nair, Give Me Everything. După care, să spunem, să nu spunem, hai să spunem că e surpriză. Da, o surpriză pe care ne-a tot cerut-o în seara asta. Cine pe Facebook n-au înnebunit cu piesa a treia de acum încolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Yo! Rihanna, nu, nu, stai așa, e domnișoara Rihanna. I wanna make it better.

că n-ați nebunit cu piesa asta pe Facebook, pe Facebook-ul Kiss FM, cea mai nouă piesă, Residence DJs și Frisco, My Way. Acum toate sunt cu Mama Way, Mama Iete, Mama Mia. E o nouă modă, toate cântecele o să fie cu mama. Pentru mama, pentru mama de 8 martie. A, da, e frumos. Și la anul o să fie o grămadă de piese cu tata. Tata Way, Mama Way. Hai să vedem ce mesaj am primit de la voi. 0722 20 60 20, de la Dorin pentru cuscrul lui Dumitrel din Latinul și pentru Petrica, se știe, bravo! Acesta este un dedichis exact românesc, dar fii atent, am unul și mai românesc, este genial ăsta. Yeah. Salut, băieți, să fie următoarea piesă pentru toți clubării din Reșița, care așteaptă să vină acolo partidul Kiss FM, cu Y, da, partidul. Da. Vineri noaptea o să fie cea mai tare petrecere best ever. Așa, ca să mă recunoașteți, băiatul cu ochelari, iar pe tricou scrie Bambu, vă salut, Dănuț din Reșița. Deci, bine, Dănuț! Dacă nu mergi la el, îți dai un autograf. Deci de luni nu mai vorbim, Olix. Facem și poză cu el, îți aduc poză și dovada, da, cu... Ok. Ce nebunie o să fie acolo la Reșița, vine seara. Bună, mă numesc Ramon, aș dori și eu dedicație pentru bitul meu, Marian, cu mesajul: te iubesc mult! Iubire maximă în toată țara. Hello, vreau și eu melodie cu DJ Project pentru iubitul meu, Adi, și pentru dumneavoastră. Vă iubesc și vă pupăcesc, Magda din Valea Călugărească. Dumneavoastră. Și dumneavoastră te iubește și te pupăcește. De la Mihaela pentru Dana, șeful de tură, și băieții de la poarta depozitului Reve din Ștefănești. Melodia următoare. Nu știu cum s-a întâmplat să fie la tura asta foarte multe dedichisuri românești. Asta cu poarta depozitului este... E? Este de acolo, maximă, nu? De când cu concursul Kiss Cash ăsta am rămas în urmă cu lucrarea, ar trebui să mă extrageți. Vă salută echipa de Zugrav din Snagov. Hei, salutăm acolo, hai cu bine, hai cu trapaletul! Muntiți acolo, că vă dă omul banul și luați o grămadă de bani pe manoperă, nu? Summer Over the Rainbow, chiar acum, de la Tad și Cristina. David DJ, Perfect Tune, împreună cu Pijoli și Nonis. Și ne întâlnim și cu Nick Macarena și Alinka. Get a life, Mama Iete! Bye. him. Yeah, and better be ready for this. Bring it louder. Yo. Mama. Mama Way, toate sunt cu mama în momentul de față și undeva anul viitor, în 2012, de 8 martie, vom avea, iată, 10 cântece cu mama. Sau cu tata, nu știu, poate o să apară cântece cu tata, precum cu tata în 2013, nu. Ușor, ușor, e timpul să ne luăm rămas bun de la voi. Îi salutăm pe cei care sunt pe facebook.com/kissfmromania, ca de obicei foarte, foarte, foarte activi, foarte mare activitate acolo pe Facebook. Dar și pe cei care ne-au trimis SMS-ul la 0722 20 60 20. Ne pare rău că nu am avut cum, ca de obicei, să le citim pe toate. Sunt foarte, foarte multe în fiecare seară. Nu uitați, mâine dimineață, în prima oră de matinal, avem 10.200 de euro și un notebook Toshiba. Potul a crescut foarte, foarte mult la Kiss Cash. Gata, o seară frumoasă vă dorim. După ora 22 vă întâlniți cu Marian Boba la Kiss in the Night, iar de la miezul nopții vine colega noastră Carmen. Ea o să vă țină companie toată noaptea. Ne auzim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix pe final, Around the World, Claudette și Sonny Flame. V-am pupat, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!